خب مبتدا خبر تا کجا خوندم؟ المبتدا يكون في اول الجمله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطاهرین. خب سوال که ندید. المبتدا یکون فی اول الجمله الابتداییت، جاهایی که شما میتونید مبتدا رو پیدا کنید در حد اکثرش، یعنی اونایی که مشهوره گفته جمله شروع بشه، جمله ابتداییه که گاهی اوقات هم بهش جمله مستأنفه میگن. این جمله ابتداییه در اولش با مبتدا شروع شه، یعنی جمله اسمیه است با مبتدا شروع شه. مثل القناعت و قنن، قناعت بی‌نیازی است. القناعت و قنن، القناعت و مبتدا است، قنن چیه؟ القناعت و یعنی این قناعتی که میشناسیدش، قناعت یعنی انسان با آن چیزی که دارد بسنده کنه، حریص نباشه، اینو میگن چی؟ قنا. و الجملت الحالیته، و در اول جمله حالیه، چون جمله اسمیه میتونه حال واقع شه. و الجملت الحالیت نحو سرتو و القمرو فی کبد سما، حرکت کردن فعل و فاعل، واو واو حالیه است. و القمرو، القمر مبتداست یعنی ماه شب 14، فی کبد سما در وسط آسمان بود، میگه حرکت کردم در حالی که ماه شب 14 وسط، بگید، آسمان بود. الان در صدر جمله چی واقع شده؟ حالی. حالا در صدر جمله حالیه واقع شه، ممکنه واو حالیه داشته باشه، ممکنه واو حالیه نداشته باشه، ممکنه ماه حالیه نداشته باشه. مثل این که بگی مثلا سرتو، یا مثلا جا ازیدون، اینطور بهتر بگیم که بتونیم، جا ازیدون هو و زاه کن. الان جا فعله، زید چیه؟ فاعلشه، هو مبتداست، زاه کن بگو خبرشه. این جمله حال است از برای کی؟ از برای زید. اون هو هم که ضمیر رابط جمله حاله، واو هم نداره، میتونستم واو داشته باشه. معیار مبتدا بگید، مبتدا حتما نباید بعد از واو بگید حال باشه، میتونه جمله اسمیه خودش بدون واو حال شده باشه، شرایطی داره خواهیم خوند. سرت و القمر فی کبد السما، که ما یادتون باشه میگفتیم جمله بعد از معرفه میشه چی؟ حال. که الان هو زید و هو زاه کن بعد از زید معرفه شده حال. و الجملت نعتیته، جمله وصفیه، که یادتون باشه میگفتیم جمله بعد از نکره میشه صفت، جمله بعد از معرفه میشه حال. و الجملت نعتیته یعنی جمله‌ای که صفت شده، خب حتما بعد از بگید نکره اومده. نه و رأیتو شیخن، رأیتو شیخن، پیر مردی دیدم. مجلسه مهیب، نشستنش هیبت انگیز بود، نشستنش دارای هیبت بود. این مجلسه بگو مبتدا، مهیبان خبرشه. این جمله بعد از بگید نکره شده چی؟ صفت. جمله صفت هیچ وقت واو بگو نداره، جمله صفت هیچ وقت واو نداره. جمله بعد از نکره هم قانون اینه که میشه چی؟ صفت. ول جمله الخبریته، گاهی اوقات جمله خبر میشه، پس ببینید ما میخواییم اینه بگیم، میگیم جمله اسمیه حال میشه، جمله اسمیه صفت میشه، جمله اسمیه بگو خبرم میشه. و جملت الخبریت نحو از ظلم مرتعه وخیمان، ظلم چراگاه آن بگید خیلی سخت است، وخیم است، دارای وبال است، وخامت دارد. مرتعه مبتداست، وخیمان چیه؟ خبرش. مشخص؟ الان مرتعه که مبتدا بود وخیمان خبر بود، جملهش خبر ظلمه و او های مرتعه برمیگرده به ظلم، رابط جمله خبر است به مبتدا. مثل مجلسه مهیمان که ها برمیگرده به شیخ و رابط جمله صفت است به بگید منصوب. و فی صدر صلت الموصول، صله موصول جمله اسمیه اومده، خب اولش میشه چی؟ فی صدر صلت الموصول نحو زارنی، ملاقات کرد با من، الذی فاعل، کسی که ابوه خطیبون، ابوه مبتدا، خطیبون خبرش. این ابوه خطیبون اونها بهش میگن عائده، بگید صله، ضمیری که توی خبر هست، توی صفت هست، توی حال هست بهش میگن رابط، ضمیری که توی صله موصول هست بهش میگن عائد. مشخص شد؟ عائد، عائد. یه لحظه، بله، ابوه مبتداست، ابوه مبتداست، خطیبون خبرشه و های ابوه رو بهش میگن چی؟ عائد، صله به موصول. قطعا هم مطابقه با موصوله. یعنی اگر مثلا ما علتی بود این هم میشد چی؟ ابو ها. اگر ما الذی نبود این میشد ابو هم. مشخص شد؟ خب تمام شد. پس مواردی رو از جمله اسمیه با همدیگه بگید خوندیم. حالا البته فقط این نیست، فقط این موضوع نیست. مثلا خوندیم که جمله اسمیه جزای شرط هم بگید میشه، که چی میگرفت؟ بگید فا میگرفت. یادتون هست نه؟ جمله اسمیه میشد جزای شرط، بگو فا میگرفت. حتما نباید اینا موارده بگید استعمال اکثرشه، بیشترش. خب ال اصل فی المبتدا ان یکون معرفتن، اصل در مبتدا اینه که معرفه باشه. میدونید چرا باید معرفه باشه؟ به دلیل اینه که ما میخواییم یه نفر رو بگیم بعد یه چیزی بهش نسبت بدیم. خب اگر قرار باشه اون معلوم باشه شما سود میبرید. من بگم حسن آقا، شما میگه ها میشناسمش، بگم رفته مکه، خب سود کردی، یه جمله خبری استفاده کرد. ولی بگم مردی، نمیشناسی، بگم رفته مکه، صد تا تا شب از این جملات صحبت بکنم شما فایده ای از توش بگید نمیبر. چون ما به مبتدا چیزی رو نسبت میدیم، پس مبتدا معرفه باشد بگید سودمنده. اصل در مبتدا اینه که معرفه باشه. چرا؟ لکی یفیده، برای اینکه فایده برسونه. ازا اخبره عنه، هنگامی که خبر میدیم ازش فایده داشته باشه. فا این افادت، حالا ببینید اگر یک زمانی نکره، نکره که ما داریم فایده داشته باشه خبر دادن از اون، نکره ما یه جوریه، مثلا مثل این نیست که بگیم مردی رفته مکه، اینطوری نیست. نکره ما یه جوریه که بگید سودمنده. اگر سود داد ما حرف میزنیم واسه چی؟ واسه خاطر که طرف مقابلمون از این حرف ما بگو سودی ببره. خب اگر نکرم سود داشت، بسم الله قبول میکنی، میپذیریم. پس اصل در مبتدا چیه؟ معرفه. حالا اگر یه جایی نکره فایده داشت چی؟ 100% میپذیریم، چون ما به دنباله بگید فایده ایم. فاعل داشت میپذیری. نگاه زیاد پره الان مثال میزنه، یکی دو مورد هم نیست. الاصلو اصل مطلب رو بگیرید، الاصلو فی المبتدعه ان یکون معرفتن لکی یفیده، برای اینکه فایده بده. ازا اخبر عنه، زمانی که خبر داده بشه از اون مبتدا مفید باشه. و این افادت نکره تو، اگر نکره ابتدایی به اون فایده داشت جاز الابتدا به اون، ابتدایی به اون چیه؟ جایزه. بسم الله انجام بده، هیچ مشکلی نه. حالا نگاه کنید تو این مثال، توفید و ان نکره تو، نکره چند جا فایده داره؟ 1 2 3 4 5 میشماریم. شما هم این موارد رو چکار میکنید؟ تو ذهنتون میسپارید. بعد مثلا اگر دیدی تو قرآن جایی نکره آمده، مثل ویلون للمسلین، ویلون مبتدا، للمسلین خبرش، مثل سلامون علی آل یاسین، سلامون مبتدا، علی آل یاسین خبر، نکرن. باید ببینیم یک کدوم یکی از این بگید موازه، درست شد؟ پس مبتدا اگه معرفه بشه ما هیچ بحثی توش نداریم، مثل ذالک الکتاب لا ریب فیه، مثل الحمدلله، الحمدو معرفه است با الف لام، لله خبرش، این بحثی نداریم طبق اصل. اگر نکره آمد باید یکی از این موازه باشه. این موازه موازهی که فایده میده نکره، عرب اونا رو به کار برده، معیارش هم فایده است. حالا اگر ما این موازه رو بخوایم دستبندی کنیم، خوب گوش کن، این موازه 1 2 3 4 5 مثلا تا ابن هشام 10 تا شمرده، این 10 تا رو بخوایم بسته‌بندی کنیم تو دو دسته تقسیم میشن. یه عده‌شون نکره عام شده، یعنی شامل همه کس، تو یه عده‌ش نکره خاص شده، یعنی محدود شده، دیگه مردی نیست، مردی دانشمند، متوجه شدی؟ قید خورده. تو وقتی میگی مردی شامل همه مردای عالم میشه 3 میلیارد، به تو تک تک شاملشون میشه. ولی وقتی گفتیم مردی دانشمند، مردی متقی، مردی نیکوکار، این دیگه چی میشه؟ بگو. محدود میشه، این دیگه محدود میشه. پس معیار برای نکره مبتدا شدنش چیه؟ یا عام شدن، 100% شامل همه شدن، همه رو در بر گرفتن، یا محدود شدن. درست شد؟ مواردش اینه، توفید و نکره تو ازا کانت خاصتن، محدود بشه زمانی که اون نکره خاصه بشه، محدود بشه، او عامتن، یا بگو عام بشه و شامل همه بشه، عام بشه و شامله، بگو همه بشه. همه. مثلا نگاه کنی، شما بگید ما رجلون فت داره، ما اگه بگید ما رجلون فت داره سودمنده. چرا؟ چون رجل نکره در سیاق نفی افاده چی میکنه؟ عموم. ما رجلون فت دار یعنی چی؟ هیچ کسی تو این خونه نیست، هیچ کسی نیست، عام میشه نکره بر لا ریب فیه، چون لا لای نفی جنسه، بر سر چی در میاد؟ مبتدا خبر، لا ریب، ریب در اصل مبتدا بوده، فی خبرش، یعنی هیچ شکی تو این نیست، سودمنده، یعنی جای شک نداره. پس یا نکره خاص میشه محدود میشه، یا نکره عام میشه، یعنی بگو بیش از هم عامه. لان اختصاصها، میگیم اون موردی که عام خاص میشه چرا سودمند میشه؟ میگه لان اختصاصها یغرب و حامل المعرفه، زیرا وقتی محدودش میکنیم یه ذره به معرفه چی میشه؟ نزدیک میشه، درسته نیست؟ ها؟ معرفه محدود محدوده، وقتی میگه زید شامل زید میشه، هیچکی دیگه نیست. ولی وقتی میگه رجل دانشمند وسعتش از این بیشتره، ولی از رجل خالی بگو کمتره، یکم نزدیکش میکنه به معرفه. اگه عام بشه چی؟ و عمومه ها یستغرق و کل افراد الجنس، یستغرق و یعنی یشملو، شامل میشه، و عمومش شامل میشه همه افراد این جنس رو، عمومش به طور کل شامل همه میشه. فتوش با المعرف به علل جنسیت. پس شبیه اینه که انگار بگو معرفه شده به الفلام جنس. شما چه معرفه کنی به الفلام جنس میشه عام، مثل الرجالو قوامون علی النساء، الرجالو یعنی جنس رجال. خب چه الفلام جنس باشه مشخص، چه نکره عام باشه، هر دوتاش همه رو بگو شامل. پس اگر خاص بشه نزدیک میشه به معرفه که یکیست محدوده، اگر عام بشه نزدیک میشه به اونی که دارای الفلام جنسه. مثل ان الانسان لفی خسر، الانسان مبتدا بوده، الفلام چی داره؟ جنس داره، یعنی همه آدم ها در خسرانه. حالا شما نکره ای هم بگید که جنس رو دلالت کنه، یعنی همه. مشخص شد؟ پس همش تقسیم شد به دو دسته، یا خاص یا فائدتون. الی هذین الامرین، به همین دو موضوع که یعنی یا خاص میشه یا عام میشه، ترجع المواضع التی یسوق فیها الابتداء بالنکره، به همین دو موضع برمیگرده. مواضعی که حالا 10 تا، بعضیا 24 تا، بعضیا 30 تا، بعضیا 17، بیشتر شمردن، درست شد؟ این مواضعی که برای نکره شمردن که میتونه مبتدا بشه، همه اینا برمیگرده یا به خاص شدن یا به عام شدن. علتی یسوغو، یسوغو یعنی یجوزو، مواضعی که جایز است در اون ابتدای به نکره. حالا اینجا شروع میکنه، الان ببینید توی این مورد میگه تختصر نکره، تو نکره مختص میشه تو اینجا، تو اینجا هم میگه نکره بگید عام میشه، جمعشو بزنی میشه مواضعی که ابتدای به نکره بگید جایزه. توی اون تیکه وقت ذکرو فایده هم بگید یه سری مواضع رو ذکر میکنه. اینا مواضع ابتدای به نکره است، یعنی الان موضوع بحث ما میشه چی؟ مواضع ابتدای به نکره. تختص و نکره تو بالوصف، این اولیشه، خیلی هم زیاد اختصاص پیدا میکنه نکره به وصف. نکره اختصاص پیدا میکنه به وصف، یعنی چی؟ یعنی صفت آوردن. ما برای نکره صفت میاریم و چکارش میکنیم؟ محدودش میکنیم. چون گفتیم دیگه، بگیم رجل، بگیم مرد دانشمندی، مرد با تقوایی، محدود میشه دیگه. نحو خطیبون مسقعون، مسقع صیغه مبالغه است، یعنی خیلی سخنور. یکی از وزنهای صیغه مبالغه وزن مفعله، مثل مکرن مفرن، یعنی بسیار فرار کننده، بسیار هجوم کننده. خطیبون مسقعون یعنی چی؟ سخنوری بسیار توانا. زارنا، ملاقات کرد ما، شما سود میبرید، ممکن بپرسید خب چی گفت؟ خطیبون مسقعون زارنا. خطیبون مبتدا، مسقعون بگو صفتش، زارنا زارف ضمیر و فاعل، نا مفعول، جمله خبره بگید مبتدا، جمله خبره مبتدا. بله بفهمم، ولی لزومی نداره، یه دونش کفایت کارو میکن. حالا راستم میگید 5 تا مثل گاو بنی اسرائیل میشه، قید زد قید زد قید زد تا آخر شد منحصر در شما. الان میتونید بگید مثلا اسم من محمد، میتونم بگید مردی، هی صفت بذاری صفت بذاری صفت بذاری صفت بذاری تا آخر بشه همین بنده، یه هیچ کسی تو عالم نزدیک میشه دیگه به معرفه. او بل اضافته، یا چی بگو؟ به واسطه اضافه، بل اضافته. نحو مثال هلیت العدب خیر و هلیتن، هلیت العدب خیر و هلیتن. یه لحظه اجازه بدون، این مثالی که ایشون زده تو کتاب اصلی هست ترجمهش میشه چی؟ زینت ادب، بگید زینت ادب، بهترین زینت، بهترین آراستگی اینه که آدم مؤدب باشه، این عالی ترینه. الان هلیت العدب میگه مبتداست، این میگه اختصاص پیدا کرده با اضافه شدن، ولی اضافه شده به معرفه، اضافه شده به چی بگو؟ معرفه. این اضافه شدنش به معرفه اونو معرفش میکنه، وقتی مضاف به نکره باید اضافه شه تا تخصیص پیدا کنه. به جای مثلا هلیت العدب خیر و هلیتن، اگر اینطور میگفت غلام و رجلن، یا کتاب و رجلن، کتاب و رجلن اندی، کتاب و رجلن اندی، یعنی چی؟ کتاب یه آقای پیش منه، یعنی من امانت دارم، کتاب و رجلن بگید اندی، یعنی من امانت دارم، خصوصمنده. ولی الان که هلیه اضافه شده و عل ادب بگو و کسب تعریف کرده، این دیگه معرفه است، اصلا از موضوع بحث ما چیه؟ خارج شد. نگاه کنید، میگه وقت تکون و عل اضافت و معنویتن، پایین یه حاشیه داره، قد بر سر فعل مضارع یعنی چی؟ گاهی، گاهی اوقات اضافه میشه معنویه. نحو کلون یشتهی از سعادته، کلون یشتهی از سعادته، کل از اسماء چیه؟ دائم اضافه است. اگر مضافان الیهش قطع بشه چی جاشو میگیره؟ تنوین، بهش میگن تنوین چی؟ عوض، یعنی تنوین عوض از مضافان الیه. خب انگار مضافان الیهش هست، انگار مضافان الیهش بگید هست، یعنی این الان کلون در واقع یعنی چی؟ یعنی کل شخصن، کل انسانن، یشتهی از سعادته، یعنی چی؟ یعنی هر آدمی بگو سعادت رو میطلبه، میخواد، اشتها داره سعادت رو. الان یشتهی از سعادته فعل و فاعل و مفعول، این جمله خبر کله، کل نکره است. چرا نکره تونسته مبتدا بشه؟ بگو بدن که اضافه شده، بگم کو مضاف الیه، میگیم این تنوین عوض از مضاف الیه، چون از اسماء دائم الاضافه است، دائم الاضافه یعنی همیشه باید اضافه شه. حالا اگه مضاف الیهش باشه مثل کل احدن بگه، خب هست، اگر نباشه بگید تنوین جاشو تو قرآن داره که و ما یعلمه الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کلون من عند ربنا، کلون من عند ربنا یعنی کل محکمن و متشابهن، کل آیتن من عند ربنا، کلون شده مبتدا، من عند ربنا شده چی؟ یا کلون فی فلکن یسبحون، کلون. پس این مورد رو ما عرض کردیم، فقط مثال ایشون تو هلیت العدب رو بگید نپذیرفتیم. بله بازم فرق نمی کنه، اون اومده سرمه چشمش کنه، باز چی شده؟ کور شده. میدونی چرا؟ حالا خیر و هلیتن رو آورده گذاشته جلو، هلیت و ادب رو گذاشته پشت، بازم ما به این نکره میگیم خبر مقدم، به اون میگیم مبتدای مؤخر، چون طبق قول جمهور نهاد، طبق قول جمهور نهاد، قول غالب، اگه معرفه داشته باشیم و نکره، کدوم میشه مبتدا؟ معرفه. کدوم میشه خبر؟ نکره. حالا مقدم باشه یا بگو مؤخر باشه، او بل عمل فی ما بعدها، یا مبتدا عمل کنه در ما بعدش، عمل کنه. نحو مثال نگاه کنید، رغبتون فی الخیر خیرون، رغبت رغبه اگه با فی بیاد یعنی تمایل داشتن، دوست داشتن. رغبتون فی الخیر یعنی تمایل داشتن در کارهای خوب، علاقه به کارهای خوب، خیرون خیلی کار خوبیه، عالیست. الان رغبتون میشه چی چی؟ مبتدا. چرا؟ چون مصدر فی الخیر جار مجرور متعلق به بگو رغبتون، عمل کرده دیگه، مفعول با واسطه برداشته. خیرون خبرش شد. الان رغبتون نکره عمل کرده در چی بگید؟ فلخیر. و فلخیر جار و مجرور متعلق به رغبت، چون اصلا رغبه با فی میاد به معنی علاقه داشتن. خیرون هم خبرش عمل کرد. پس تا حالا سه موضع رو گفتیم، یک صفت داشته باشه نکره، دو اضافه شده باشه نکره به یه نکره دیگر تا کسب تخصیص کنه، درست شد؟ نکره به نکره اضافه شد کسب تخصیص میکنه، یا نکره ما عمل کرده باشه، چون عملم که میکنه محدود میشه دیگه، میشه دیگه علاقه مندی مطلق نیست، رغبت مطلق نیست، رغبت در کاره بگید خیر. او به تصغیر، ها به تصغیر، یعنی مبتدای ما مختص شده باشه به واسطه تصغیر. چون میدونی چرا؟ چون اسم مسقر رو بندازی تو لوله آزمایش یه صفت و موصوف در میاد. رجیلون، رجیلون یعنی چی؟ مرد کوچک. میندازی تو لوله آزمایش میشه رجلون صغیرون، خب میشه همون مورد اول صفت، درست شد؟ حتی بعضی از نهاد گفتن صفت دو جوره، یه صفت ظاهری داریم، یه صفت باطنی داریم، صفت معنوی داریم. این تسخیر رو گفتن جزء صفته، بگید معنویه. صفت ظاهری مثل خطیبون مسقعون، صفت منصوف، بگیم رجلون صغیرون. ولی صفتی که باطنی باشه، معنوی باشه، مثل چی بگو؟ مثل که بگیم رجیلون. رجیلون هم بندازی تو لوله آزمایش میشه رجلون صغیرون. تسخیر. نحو کتیبون حذب اخلاقی. کتیب مسقر چیه؟ کتاب. کتیب مسقر کتابه، میشه کتابچه‌ای. کتابچه‌ای اخلاق منو تغییر داد، حذب اخلاقی. میگه یه کتابچه خوندم، یه کتابچه‌ای خوندم، اخلاقمو زیر رو کرد، حذب اخلاقی. حذب فعل یعنی تهذیب کرد، راست دریست کرد. ضمیر فاعلش اخلاقی مفعول نشد. کتیبون حذب اخلاق. تمام شد. چند مورد رو خوندیم؟ بله کدوم؟ نه دیگه هوس دیگه، که برمیگرده به کتیب، برمیگرده به کتیب. صیغه اول، صیغه اول هو توشه. چهار مورد رو اینجا خوندیم. تعم رو نگاه کن. تعم ان نکرتو، نکره عام میشه اذا اريد بها عموم الافراد. خب معلومه دیگه، عام میشه یعنی باید ازش اراده همه افراد بشه دیگه، غیر از این نیست. نحو انسانون خیر من بهیمته، یا ذهبون، ذهب یعنی چی؟ طلا. خیرون من فزتن، خیرون من فزتن. این انسانون خیرون من بهیمتن، این منظورش چیه بگید؟ جنس عمومه، فرد فرد نیستا. فرد فرد ها ممکنه سگ اصحاب کهف یا خر بلعم باورا خیلی بهتر از خیلی از آدم های این روزگار باشه، تک تک ملاک نیست. عموم به طور عام که نگاه بکنید، مطلق که نگاه بکنید، انسان بهتر است از حیوان. انسان دیگه انسان، نه نمیدونم فلانی نیست. بهیمه هم دیگه بهیمه فلان بگید نیست، جنسه. مشخص شد براتون جنسه. یادتون باشه بالا گفتیم که اینو نزدیکش میکنه به اونی که الفلام جنس ده. انسان به ماه و انسان بهتر است از بهیمه به ماهیه بهیمه. او ای یک، او اذا وقت بعد استفهام او نفی، نکره بعد از استفهام که بهش میگن شبه نفی، یا نفی عام میشه. مثل این هر احدون فتدار پشتش علامت سوال، هیچ کس تو این خونه نیست، مشخص شده نه، سودمنده دیگه سوالیه که میکنی. ما عاقلون فلقوم، هیچ عاقلی تو این قوم نیست، مشخص شده نه، عاقلون نکره است بعد از ما آمده. فلقوم میشه خبره، چون ماه مشبهتون به لیسه است دیگه، ماه مشبهتون به لیسه باید بر سر چی در بیاد؟ مبتدا و خبر. تمام شد. پس گوش، سه موزر هم اینجا خوندیم، یکی از نکره اراده بگید جنس بشه، عام بشه، جمعی افراد. دو بگو بعد از استفهام واقع بشه. سه بعد از نفی واقع بشه. فائدتون سه تا، اونم چهار تا میشه چند تا؟ هفت تا. فائدتون و قد ذکروا للابتدا به نکرته مسوقات اخرى، میگه و ذکر کردن نهاد و به تحقیق ذکر کردن نهاد برای ابتدای به نکره مسوقات بگید دیگری، یعنی باز یه سری مجوزات دیگه ذکر کردن غیر از این هفتایی که ما گفتیم. اهم ماها، مهمتریناش ایناست. یک، اذا وقت بعد از ظرف او مجرور بالحرف، زمانی که خبرش ظرف و جار و مجرور باشه و مقدم شده باشه، خبرش ظرف و جار و مجرور باشه و چی بگید؟ مقدم شده باشه. نحو اندی مالون، اندی بگو مالون، سودمنده دیگه نه، پیش من ثروتیست، اندی مالون. لکل عالمین حفوتون، برای هر عالمی بگید دانشمندی لغزش است، هر دانشمندی لغزش داره، مگر علمش علم لدنی باشه، علم خدایی باشه که اونجا خطر نداره. بله، این کل الان مجرور به لامه، جار و مجرور خبر، حفتون مبتدای مؤخر، مثل اون که مالون مبتدای مؤخر. چرا دوتا مثال زد؟ حالا اینا رو اگه همینجوری بخونید فایده نمیکنه. شرط داره که جار و مجرور و ظرف مقدم مسوق ابتدای به نکره بشه. شرطش اینه، بنویسید به شرط آن که، با مثال فهمونده این شرطو، به شرط آن که مجرور به حرف جر و مضاف الیه مضاف مختص باشد، یعنی از چیزهایی باشد که ابتداء به آن صحیح است، که مبتدا آوردنش بگید صحیح. الان نگاه کن، اندی مضاف الیه چیه؟ یا ضمیره، یا ضمیر معرفه است، میتونه مبتدا شه یا نه؟ بله. لکله عالمن مجرور به حرف جر، مجرور به حرف جر کله، کل میتونه مبتدا شه یا نه؟ همین الان خوندیم دیگه، از اسماء دائم الاضافه از اضافه میشه. یعنی باید مجرور به حرف جره یا مضاف الیه اون ظرفه از چیزایی باشه که خودش بتونه بشه مبتدا. برای این یه دونه مثال زد به لکل عالمه، یه دونه مثال زد به هندی. حالا اما اگه من اینطوری بگم فی دارن رجلون، فی دارن رجلون، فی دارن رجلون غلط. چرا؟ چون دارن بگو خودش مسبق ابتدایی به نکره بگو نداره، غلطه، معنا نداره ها. میدونی چرا؟ چون بی‌معناست. بگم فی دارن رجلون ترجمهش میشه چی؟ در خانه یه مردیست. خب خلاصه توی خونه مردی هم پیدا میشه دیگه. همینطور با اند بگم اند رجلن مالون، یعنی چی؟ پیش مردی مالیست. خب خلاصه هست اصلا مفید نیست. برای این که جار و مجرور و ظرف بتونه بگو مسبق ابتدایی به نکره بشه، جار و مجرور و ظرف مقدم باید مضاف الیه ظرف مجرور به حرف جر بتونه خودش بشه بگید مبتدا، بتونه خودش بشه مبتدا، مثلا معرفه باشه، نکره مخصصه باشه، ها اینطوری. و الا اگر نکره محض باشه امکان نداره چون بیفایده است. دو، اذا کانت دعا ان، همه الان تو ویل للمصلین سلام علی آل یاسین، زمانی که دعا باشه، دعا باشه. نه با حالا دعا دو جوره، دعا چیه؟ دو جوره، یه دعای مثبته که ما تو فارسی بشه دعا، یه دعای منفیه ها که بهش میگن نفرین. تو عربی دعا دعاست، یه بار میگن دعا له، یه بار میگن دعای علی. این که گفته دعا باشه مطلق گفته، حالا چه له باشه مثل سلامون علی آل یاسین، چه علیه باشه مثل ویلون للمتففین. ویلون تو کتاب من نوشته للمرجفین، مرجف یعنی چی؟ شایعه پراکن. ویلون للمرجفین یعنی هلاک باد، هلاکت باد بر ویل، یعنی هلاکت، هلاکن. ویل معنای مصدر داره، یعنی حلا کن، مثل سلام یعنی درود، درود فرستادن. پس دو تا مثال باید میزد، یکی ویلون للمرجفین، ویلون للمسلین، ویلون للمتففین. یه دونم مثال میزد بگو مثبت، مثل سلامون علی آل یاسین. سه، دعا باشه، حالا چه دعای له چه دعای علی. سه، اذا وقعت، دقت کنید، اذا وقعت فی صدر جملت حالیت، زمانی که نکره واقع بشه در صدر جمله حالیه، حالا چه واف داشته باشه بگو، چه واف نداشته باشه، در صدر جمله حالیه. نحو مثال سرینا و نجمون قد ازا، سرینا و نجمون قد ازا، این مخففی شعره، سرینا و نجمون قد ازا فمزبدا محیا که اخفا زوعه کل شارقی، شعره تیکهشو نقل کرده. سرینا از سرا یسری، سرا یسری یعنی چی؟ شب پیمایی کردن دیگه. سبحان الله، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، یا تو قرآن داریم ها و لیل ازا یسر، یعنی یسری، سرا یسری یعنی شب پیمایی کرد، شب حرکت کرد، حرکت کرد تو شب. سرینا یعنی چی؟ شب پیمایی کردیم. و نجمون قد ازا، و حالان که ستاره‌ای داشت جلوی پای ما رو بگو روشن میکرد، میگه ما تو شب میرفتیم ستاره هم جلوی پامونو روشن کرده بود میرفتیم. بعد میگه فموز بدا محیاک پس زمانی که تو سرتو از کجاوه در وردی و چهره تو ظاهر شد، اخفا ضوءه کل شارقه، نور اون همه نوردهندگان رو نورشون رو خوابون. یعنی انگار خورشید طلوع کرد. خورشید طلوع بکنه ستاره ها تو آسمون هستن ولی دیگه دیده نمیشن. میگه ما با یه ستاره داشتیم میرفتیم، تو چهره تو پیدا شد دیگه همه اونا محو شدن، شد نور صورت. حالا این و نجمون، نجمون چیه؟ مبتداست. قد ازاعه بگو خبرش، فعل است و فاعل، ضمیر او و فاعلشه، خبرش. بله قد ازاعه، ازاعه یوزی و ازاعتن، یعنی روشنایی کردن، نورافشانی کردن. نجمون مبتداست، بعد از واوه بگو حال واقع شده. بله اون فعل و فاعل، این هم جمله حالی است. درست شد؟ او بعد ازا الفجائیته، یا بعد از ازای فجائیه بیاد. یه ازا داریم بهش میگن ازای فجائیه، یعنی ناگهان. خوندیم تو بحث شرط هم گفتیم میتونه یه ازای فجائیه جای فا بیاد. درست شد؟ مثل فعضاهی حیتون تسعا، پس ناگاه این عصایه شد مار، ناگاه تسعا این بر اون بر میرم. نه اون شرطی است، اون شرطی است که بعدش فعل میاد، این ازای فجایی است که بعدش اسم میاد مبتدا. او بعد ازا الفجاییت نحو نظر تو. نظر تو یعنی چی؟ دقت کردم، دقیق نگاه کردم. فعضا نارون تلته ملغسره، ناگاه، پس ناگاه آتشی تلته ملغسر میبلید قصر رو، اون قصر رو. میگه یهو نگاه کردم دیدم آتش داره قصر رو از بین بگید میبره، تلته ملغسره. شد؟ الان میگید نظر تو فعل و فاعل، فای سببیت، ازا حرف، ازای فجاییه، هیچ حرف محل اعرابی نداره. نارون مبتدا، حالا چرا نارونه نکره تونسته بشه مبتدا؟ چون بعد از ازا اومده، ازای فجاییه. تلته ما فعل، ضمیر هیه فاعلش که میخوره به نار. القصر مفعول، این جمله تلته ملقصر بگید خبر مبتدا. بله هم کدوم؟ تلتهمو یه ضمیر هیه توش فاعلشه. التهمه یلتهمو یه ضمیر هیه، تلتهمو صیغه چهارمه، یه هیه توشه برمیگرده به نار. القصر مفعول، بعد تلتهم القصر میشه چی چی بگید؟ خبر نار. این دو مورد هم شرط داره. نه اصلا هیچ اینا نیست. شرطش اینه که اون مبتدایی که بعد از این واو حال میاد یا بعد از ازای فجایی میاد خارق العاده باشه، یعنی یه چیزی نباشه که همیشه اتفاق میفته. متوجه چی میگم یا نه؟ یه امری باشه که این که مثلا نگاه کنه یهو ببینه قصر آتیش گرفته، خب یه امره بگید اتفاقیه، ممکنه در 100 سال یه بار اتفاق بیفته. این که مثلا شب حرکت کنن یه ستاره هم درست جلوی پاشون نور بگید نور بندازه، این باز یه امره بگید خارق العاده است. میگه شرطش اینه، شرطش چی شد؟ این که بعد از ازای فجاییه یا بعد از واو حالیه اگه نکره داره مبتدا میشه، اون امر امره بگید عادی نباشه، خارق العاده باشه. متوجه شدید؟ یه امره خارق العاده باشه. شما نمیتونید بگید دخل نصف یا دخل تو صف، وارد کلاس شدم و استادون یا درس. خب معلوم آدم بیاد تو کلاس چیه؟ استاد درس میده دیگه، یه چیز طبیعیه. یعنی اینطوری نمیشه بگی، بگی دخل تو از صف و استادون یا درس. اون ازا زلزلت که شرطه، اون ازای شرطیه است. ما ازای فجاییه رو داریم میگیم. ازا زلزلت شرطه، آن زمانی که زمین تکون بخوره مرده‌ها بیرون میان، شرطه. پس ما چی گفتیم؟ یه لحظه صبر کن. گفتیم بعد از ازای فجاییه که جمله اسمیه میاد و بعد از بگو واو حالیه که جمله اسمیه میاد، اگر نکره در اولشه باید اون کار کار خارق‌العاده باشه، کار خارق‌العاده باشه. و الا اگه کار خارق‌العاده نباشد بگید غلط هست. تمام شد. چی بس؟ استاد مثالی که اول زدیم، مثلا من اومدم داخل کلاس آسفش درس میدم، حالا اگه استاد یه کسی باشه که مثلا انتظار درس ازش نره و این جمله ببینید، اگر شرایطی یه جوری درست کنی بشه خارق‌العاده، خوب بکن. و اصلا تو این کلاس، اصلا تو این کلاس هیچ کسی تا حالا نمی اومده درس بده. این کلاس متروکه بوده. ها؟ کلاس متروکه بوده. شما اومدید و دیدی یه استادی داره درس میده، تعجب میکنه. این میشه. بله. اصلا کلا شرایطش باید خارق العادگی توش باشه. یعنی اگه خارق العادگی توش نباشد بگید درست شد. بله. اینو من یه بار توی حوزه تدریس میکردم، همین مثل و اون موقعی وقتی این شرط رو 30 سال پیش، شاید اون آقا الان دیگه خودش مرجعی شده، بعد تدریس میکردم گفتم که بعد از ازا نکره که میاد باید اون نکره چیه؟ خارق‌العاده باشه. مثلا من میگم خرجت منت دار، خارج شدم از خونم، درست شد؟ فعضا اسدون بالباب، پس ناگاه شیری پشت در خونم بود، یا در اومدم بیرون یادم شیر پشت در خونم رو خوابیده، درست شد؟ گفتم اینو میتونید بگید فعضا اسدون بالباب، و نمیتونی بگی خارج دادم از در خونه پس دیدم سطل آشغال پشت در خونه است. خب این امره عادیه، خارق العاده، پس ناگاه دیگه نداره، درست شد؟ یه ها یه دونه از اون یه طلبه حالا اون شهرستانی 30 سال پیش از 38 سال پیش بود، برگشت گفت آقا خب شاید ما تو مثلا باغ وحش باشیم، خب آدم میاد بیرون شیر پشت در خونهشه دیگه میشه عادی. گفتم خب اون موقع دیگه نمیگیم، دیگه نمیگیم، اگه بگیم غلطه، بگیم خرج تو فعضا اسدون. بحث سر اینه که شرایط چیه فرق میکنه. حالا ایشون که اینو گفت یادمون بنده خدا افتاد. خب نظر تو فعضا نارون تلته مل قصره، چی مخواستی بگی به سر؟ چی؟ هیچ چی، اصلا جمله غلطه. نکره نمیتونه بیاد اونجا اصلا بشه مبتدا، غلطه جمله. عربی نیست. نه غلطه. او بعد لولا، یا بعد از لولای امتناعیه، چون ما دو تا لولا داریم، یه لولای تحزیزیه داریم با زاد و هجیمی، لولای تحزیزیه. این لولا بعدش فعل میاد، لولای تحزیزیه، مثل لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. لولا اخرتنی، این لولا تعزیزی است، این بره کنار، بعدم میخونیمش، بعدش فعل میاد، لولای تعزیزیه، مثل لولا اخرتنی الى اجل قریب، مثل لولا تکتب اسمی، چرا اسممو نمینویسی؟ بنویس. این تحزیزیه است، یعنی تشویق میکنه به عمل، مثل فعل امره، فقط تنده. یه بار ما میگیم اکتب، یه بار میگیم لولا تکتب. این لولا تکتب با اعتراضه، درست شد؟ تحزیزیه است. این لولای تحزیزیه بعدش فعل میاد. اما یه لولای دیگه ما داریم که بهش میگن لولای امتناعیه. این لولای امتناعیه بعدش جمله اسمیه میاد، بعدش جمله چی میاد بگید؟ اسمیه میاد. مثل اینکه تو قرآن جهنمی ها میگن لولا انتم لکننا مؤمنین، جهنمی ها به اون دار و دسته بزرگاشون، به اون رئیساشون میگن لولا انتم لکننا مؤمنین، یعنی لولا انتم موجودون، خبرش حذف شده، یعنی اگر شما نبودید بگید ما مسلمون میشدیم، مؤمن میشدیم. لولا انتم لکننا بگید مؤمنین. این لولا انتم، انتم مبتداست، موجودون بگید، خبرش عرض شد، درست شد؟ ها حالا الان انتم مبتدا بود، معرفه بود، درست یا نیست؟ ضمیره دیگه. حالا اگر نکره هم باشه اشکالیه، بگو نداره، بعد از لولا میتونه بیاد. مثل این نگاه کنید، لولا اجتهادون، اجتهاد یعنی چی؟ تلاش، تلاش بسیار میشه اجتهاد. این اجتهادون مبتداست، خبرش حذف شده، خبرش چی بوده؟ موجودون. میشه ترجمهش چی تا اینجا؟ اگر تلاش بسیار نبود لسادن ناسو کلو ها با. همه مردم میشدن بگید سالار آقا. اگه ملاک تلاش نبود همه میشدن ادیسون، همه میشدن ابن سینا، درست شد؟ ولی چون ملاک تلاشه دیگه همه نمیشن. اگر معیار تلاش نبود، اگه تلاش در عالم نبود همه ابن سینا بودن. لساده، ساده یعنی چی؟ بگو. ساده یسود و سید می شدن، آقا می شدن. لسادن ناس و کلهم، کلهم تأکید است برای الناس، الناس فاعل ساده است. خبر ببینید موجودون بوده، عرض شده. این لولای امتناعیه، این لولای امتناعیه جواب داره. نگاه کن اون لساده چیه؟ جوابشه. اون لولا انتم لکننا مؤمنین چیه؟ جوابشه. لکننا بعد از لولای چی گفتم؟ بگید امتناعیه، که بعدش جمله اسمیه میاد و دارای جواب است. بله چشم. لولا لولای امتناعیه، اجتهادون مبتدا، موجودون خبرش واجب الحذف. حالا میخونیم چون موجودون واجب الحذف، موجودون خبر که واجب الحذفه، لام در جواب لولا اگر ماضی مثبت بیاد لام میگیره، لام اومده ماضی مثبت دیگه، ساده فعل مثبت، لام در جواب لولا، ساده فعل، الناس و فاعل، کلو تأکید برای الناس از توابع تأکید، هم مضافان الی، جمله ساد الناس و کلهم جواب لولا، جمله ساد الناس و کلهم جواب لولا. درکیب کرد؟ دقت. چهار، ازا ارید بها التنویع، زمانی که با اون نکره اراده تنویع، نوع کردن یا تقسیم بشه، قبل از این فیومان بنویسید الدهر یومان، که مال من نداره. الدهر یومان یعنی چی؟ الدهر یعنی این روزگار، الدهر یومان دو روزه، دنیا دو روزه، الدهر یومان، فیومان علینا و یومان لنا، یه روزش به نفعمونه یه روزش به ضررمونه. دنیا اینطوریست، الدهر یومان، یومان علینا و یومان لنا، یه روز به ضررمونه یه روزم به نفعمونه. این الان یومان مبتدا، یومان بگی مبتدا، علینا خبر، یومان مبتدا، لنا خبر. یومان نکره است و شده مبتدا. اگه بپرسن چرا شده مبتدا؟ چون که فاعل تنویع شده، چون اقسام کرده، یعنی یومانو تقسیم کرده. درسته؟ ازا بعدی، ازا عطف علیها ما یسهل ابتدا بهی، گاهی اوقات خود مبتدا نکره محضه، شرایط ابتدا رو نداره، ولی یه چیزی بهش عطف شده، او دارای بگید شرایطه. این دوتا چون معطوف و معطوف و علی مثل هم میشن، به هم دیگه عطف میشن، یه چیز میشن، لذا شده چی؟ بگید مبتدا. الان نگاه کنید، رجلون، اگه رجلون خالی بود میتونست بشه مبتدا؟ نه. بعد گفته و امرأتون فقیرتون، این امرأتون فقیرتون میتونه بشه مبتدا یا نه؟ بله، چون از موارد صفته. ها؟ و امرأتون فقیرتون، این میتونه. چون او نمیتونه، این میتونه به هم عطف شدن، بگید انگار حالا همه با هم میتونه. چون میگن معطوف در حکم، بگو معطوفان علیه. و امرأتون فقیرتون علل باب، سودمندم هست، مردی با یه زن فقیر در خونن، پس بنابراین علل باب جار و مجرور خبر، رجلون مبتدا، واو عاطفه، امرأتون عطف به جای رجل، فقیرتون صفت امرأ. اینم چند جای دیگه درست شد؟ عطف به جای رجل، معطوف در حکم معطوفان علیه، عطف شده به جای. خب تا اینجا مبتدا رو خوندیم، دقت کنید، الاصل فی الخبر ان یکون نکرتن، اصل در خبر اینه که نکره باشه، چون میخوایم باهاش خبر بدیم دیگه، چیزی که میخوایم خبر بدیم معلوم نباشه چیه بهتر. الاصل فی الخبر ان یکون نکرتن، چرا؟ لانه وصف للمبتدا یا حکم للمبتدا، زیرا این خبر حکم یا وصف، یعنی صفتی است برای مبتدا. اینجا وصف منظور وصف لغویه، لذا خیلی ها تعبیر میکنن حکم، حکم برای مبتدا است. خب حکم بهتر اینه که معلوم نباشه تا طرف سود بکنه دیگه. لأنه وصف للمبتدا، چون وصفه یعنی صفتی است برای مبتدا، پس بهتر اینه که اونو معلوم نباشه تا بگیم اون صفت رو سود کنن. بگیم زید رفته مکه، یعنی رفته مکهش مشخص نباشه، بگو تا سود بکنه. میگه وقد یعتی معرفتن، قد بر سر فعل مضارع این چی؟ گاهی، گاهی اوقات معرفه میاد، گاهی اوقات. اون جایی که معرفه میاد قصد توشه، قصد توشه. خب حالا قصد توشه، قصداشو مثلا فرض کنید یکی از قصداش اینه که وقتی خبر معرفه میشه به الف لام، قصدش حسره. قصدش چیه؟ حسره. مثلا این آقا یه حرفی میزنه، من میگم قولو که حقون، حقون نکره، یعنی سخنی که تو گفتی قولوک، حرفی که جناب عالی زدی حقون، یا حقون نکره بود. ایشون نمیدونست که من چی میخوام بگم، من قولو که حقون نکره رو گفتم سود کرد، یعنی حرف تو بگو درسته، حقه، تمام شد. یه موقع هستش که خبر نکره است، ایشون یه حرفی زده، منم گفتم قولو که حق. یه موقع همه حرفی زدن، یک نفر تو اینها حرفش درسته، من برمیگردم میگم قول و کل حق، قول و که الحق. اینجا ترجمه قول و که الحق فرق میکنه، یعنی چی؟ یعنی حرف تو فقط درسته، اون موقع میفهمن یعنی بقیه حرفشون درست نیست. که تو دعای عهد میبینی قول و کل حق. پس بنابراین ما خبرمون معرفه شد، یه غرض داشت، غرض چی بود؟ بگید غرض چی بود؟ حسر بود. حالا ممکنه یکی از غرضها رو من گفتم، غرضهای دیگری هم بگید وجود. مثلا فرض کنید تو سوره یوسف حضرت یعقوب میگه الله المستعان و علی ما تصفون، الله المستعان، نمیگه مستعانون، المستعان حسر میکنه، یعنی چی؟ یعنی فقط خدا رو ازش کمک میخوام در رابطه با این حرفایی که شما میزنید، کسی دیگه به جز خدا نمیدونه کمک کنه قضیه حل شه. حسر. پس اگر خبر معرفه شد نکته هایی توش هست، درست شد؟ نکته هایی توشه. میگه وقد یعتی معرفتن اذا کان المبتدا، ولی یه چیزو یاد بگیرید، بالا من گفتم تو اون هلیت الادبه گفتم اگر خبر معرفه باشه مبتدا حتما باید بشه چی؟ معرفه. اگر خبر معرفه شد مبتدا حتما باید بشه معرفه، چون نمیشه خبر معرفه باشد مبتدا چی؟ بگو نکره. میگه اذا کان المبتدا او چی چی معرفه. پس اون بالا هم که گفت خیر و هلیت انجا رو عوض کرده بود، هلیت العدب آ گفتیم بنابر قول جمهور، باز ما خیر و هلیت ان رو میگیم چی چی خبره مقدم، نمیتونه خبر معرفه باشه مبتداش بگید نکره. پس گاهی اوقات خبر معرفه میاد هنگامی که مبتداش هم چیه معرفه است، اما غرض داریم توش. نه و هازا مولانا، هازا مبتدا، مولانا چیه خبر. ببینید این فایدهش چیه؟ مثل اینکه بگیم مثلا فرض کنید که هازا ابی، این پدر منه. هازا این آقا رو نشون میده میگه پدر منه ابی. فایده اینجا چیه که هر دو معرف است؟ اینطور جا فایدهش اینه، شما هازا رو میبینیم یا هازا معرف است میبینیش، ابی رو هم میدونی منم پدری دارم، تو ذهنت از خود یادم پدر داره ها، اما نمیدونی که اون پدر من همینه. اینو من میگم تا بفهمی این همان است. اینجور جا برای اینه. الان شما میدونید ما مولایی داریم، ما هر کسی داره مولایی است، اینو میدونی. من بی مولا نیستم، بگم مولانا میدونی خب مولایی داریم. اما این آقا هم داری میبینی اما نمیدونی این همان، بگو مولای منه. میگم چی؟ هازا، بگو مولا. الله ربنا، میدانی من ربی دارم، اما خدا را هم میشناسی اما نمیدونی خدا رب من است یا نیست. من میگم الله ربنا، اعتراف میکنم به اینکه خدا پروردگار من. تمام شد این تیکه، بریم مطلب بعد. بله جان. این اونم درسته. موارد شما یکی همین تعداد نیست که، در جایی که اراده تعجبم بشه مثل موارد خارق العاده است اونم میشه، مثل ما احسن زیدن. ما احسن بگید زیدن. الان ما احسن زیدن چجور ترکیب میکنید؟ ما میشه مبتدا نکره است چون مفید تعجبه، احسن زیدن میشه فعل و فاعل و بگو مفعول جمله خبرش. درست شد؟ منحصره در این چند جایی که گفتیم نیستا. الان تعجب رو هم باز ما چی گفتیم؟ گفتیم ما احسن زیدن. حتی اگر نکره کار خارق‌العاده‌ای بکنه، نکره یه کار بگو خارق‌العاده بکنه، یعنی یه نکره‌ای باشه که بگو مثلا فرض کن بگیم شجرتون سجدت، درختی بگید سجده کرد، چون سجده کردن از درخت نیست. بقرتون تکلمت، ندارم موارد دیگر رو میگم، میخوام بگم منحصره در این موارد نیست. الان شما تعجب رو یه مورد رو گفتیم مثل ما احسن زیدن، مورد دیگه جایی که نکره بگید کار خارق العاده کنه مثل چی؟ شجرتون سجدت، بقرتون تکلمت، گاوی سخن گفت. آدم یه دفعه تکون میخوره چون کار خارق العاده است. پس بنابراین معیار چی چیه؟ معیار چیه؟ معیار فایده است. هر کجا نکره فایده داشت، لذا ابن مالک میگه ولا یجوز الابتداء بالنکره ما لم تفد، تا زمانی که سود نداشته باشه. اگر سود داشت پس بنابراین و ان تفد فاخبرا، اگر فایده داشت فاخبرا خبر بده. مواردش هم چند تا رو گفتیم و شما دیدید. مرتبه المبتدا و الخبر، مرتبه مبتدا و خبر چطوره؟ یعنی جاهاشون تو جمله چطوریه؟ آیا خبر بر مبتدا میتونه مقدم شه یا نه؟ کجاها واجبه؟ کجاها جایز نیست؟ میگه الاصل، اصل یعنی قانون اولی که دیگه جای سوال نداره. الاصل فی المبتدا التقدیم، اصل در مبتدا چیه؟ تقدمه. مبتدا مقدم شده، اسمش هم مبتدا. تقدیم. چرا؟ لعنه المحکوم علیه، زیرا مبتدا بگید، محکوم علیه موضوع جمله است، نهاده، درست شد؟ یه چیزیه که یه چیزی رو میخواییم بهش اسناد بدیم، مسند علیه، لعنه المحکوم علیه. و اصل در خبر و فی الخبره، عطف جای فی المبتدا، و اصل در خبر التأخیر. اصل در خبر چیه؟ مؤخر بشه. چرا؟ چرا؟ لعنه المحکوم به، زیرا حکمه، چیزیه که با اون حکم میشه، المحکوم به. خب خبرم باید مؤخر شه، اول ما میگیم زید، بعد میگیم مرد. غیر، حالا این غیر یعنی جز این که، غیر انه قد یعرض ما یوجب، جز این که گاهی اوقات، قد بر سر فعل مضارع چی؟ گاهی اوقات عارض میشه چیزی که یوجب و واجب میکند، او یوجیز و یا جایز میکند، العدول عن الاصل، عدول کردن از این اصل رو. جز این که گاهی اوقات یه اتفاقی میفته تو جمله، واجب میشه که خبر مقدم شه. گاهی اوقات یه چیزی اتفاق میفته تو جمله، جایز میکنه مبتدا خبرش برش چی بشه؟ این اصل به هم بخوره. حالا این موارد رو میخونی. پس بحث ما شد رو چی؟ اصل اینه که مبتدا اول بیاد، خبر بعد. اگر اینطوری بیاد هیچ سوالی ازش دیگه. اصل میگن الاصل لا یعلل، اصل تعلیل نمیشه، علت آوردن نمیشه. نمک باید شور باشه. تا حالا کسی نمیاد بپرسه چرا نمک شوره، یه نمک بخواد بگه چرا این نمک شوره. خب نمک باید شور باشه. اما اگر غذا شور شد چی؟ سوال میکنن چرا شوره این غذا؟ چون غذا نباید شور باشه. اصل اینه که مبتدا و خبر سر جای خودشون باشن، مبتدا اول، خبر دوم. جا به جا شد بگید سوال میکنن که چرا اینجا مقدم شد. حالا یجب و این مواردیه که خبر میخواد مقدم شد. حالا شما اگر باشید، یعنی شما باشید، ببینید، یجب و تقدیم الخبر، یجب و تقدیم المبتدا. یه جاهای واجب مبتدا مقدم شه، یعنی خبر باید یعنی طبق اصل بیاد. یه جاهای واجب خبر مقدم شه، یعنی خلافه بگید اصل بشه. شما بودید کدومو جلوتر میخوندید؟ کدومو میمیشه؟ این یجب و تقدیم المبتدا. چرا؟ چون اصله. همه هم اینه می‌نویسن این موارد باید رعایت اصل بشه، اینجاها اصل رو باید رعایت کنید، اینجاها میتونید اصل رو رعایت بگید نکنید، واجبه که رعایت نکنید. مشخص شد؟ پس اولا ما میریم اون یکی رو میخونیم که اصل رو بخونیم دیگه. یجب و تقدیم المبتدا علی الخبره فی اربعت مواضع. یعنی چی؟ واجب است مبتدا مقدم باشه بر خبر، مبتدا بر خبر مقدم باشه در چهار جا. یجب و تقدیم المبتدا علی الخبر فی اربعت مواضع، چهار جا. یک، اذا کان المبتدا مما له صداره، زمانی که مبتدا از چیزهایی باشه که دارای صدارت، مثل ادوات استفهام صدارت داشته باشه، درست شد؟ حالا نگاه کنی صدارت دو جوره، یه موقع صدارت مثلا ذاتیه، یه موقع صدارت عارضیه. یه موقع من خودم صدارت دارم، رئیسم صدارت دارم، یه موقع نه، دستم رو گرفتم به دست یه نفر آدمی که اون صدارت داره، اون میره بالا مجلس میشینه، منم رد خودش چیه؟ صدارت دو جوره، یه صدارت ذاتی، یه صدارت بگید عرضی، فرقی هم نمیکنه. مبتدا صدارت داشته باشه، چه ذاتی چه عرضی، باید بشه چی چی بگید؟ مبتدا. اذا کان المبتدا مما له صداره، مثل مای تعجبیه، مایه تعجبیه دارای چیه؟ صدارت ذاتیه، ذاتیه مال خودشه. نحو ما احسن از صدقه یعنی چی ترجمهش؟ راستگویی چه خوبه، چه زیباست راستگویی. الان ما رو میگیم چی؟ مبتدا. همین الان خوندیم دیگه، یکی از مسبقات ما معلم مرفوع مبتدا. احسن فعل ضمیر هو توش مستتر فاعلش که برمیگرده به ما، از صدقه بگو مفعولش، از صدقه مفعولش شد. این جمله احسن از صدقه میشه چی؟ خبر، چیزی نداره. دوم کم الخبریه، کم خبریه ترجمهش میشه چه؟ بسیار. اینم ذاتیه مال خودش. نحو کم عبیدن فی بیت ابی، کم عبیدن فی بیت، بگو این کم عبیدن، کم مبتداست، عبیدن مضافان الیه، این کم که مبتدا شده دارای صدارته. فی بیت ابی، فی بیت جار و مجرور متعلق با عامل مقدر خبر، این خبره، بیت اضافه شده به اب، اب بیت، بله فی بیت خبر. کم محلم مرفوع مبتداست، فی بیت خبر، درست شد؟ تو قرآن داریم کم، حالا چون بخوام آیه رو بخونم، نه بخوام بخونم آیه رو دوباره باید آیه رو ترکیب کنم. فعلا کم عبیدن فی بیت، بگید عبید. کم عبید جمع چیه؟ عبده. ترجمه این جمله میشه چی؟ چه بسیار، چه بسیار غلامان در خانه پدر من بودند، هستند، چون جمله اسمی است، چه بسیار غلامان در خانه پدر من هست. این کم کمه خبری است. و اسماء شرط، درست شد؟ اسماء شرط و استفهام، اسماء شرط و استفهام هم داره صدارتن ذاتن. مثل این نگاه کنید، یادتونه خوندیم اینا رو ترکیب میکردیم، بعدش فعل لازم اومده، من یکسر یخسر، کسی که کسالت کنه ضرر میبینه. الان چه ترکیب میکردیم؟ میگفتیم من چیه؟ مبتداست، چون بعدش فعل لازم اومده بود. یکسر فعل ضمیر و فاعل، این فعل شرط، یخسر فعل ضمیر و فاعل، این جزای شرط. یادتون هست گفتیم اگر من مبتدا شد من شرطی چی خبرشه؟ هر دو رو هم، قول مشهور، یعنی فعل شرط و جواب شرط رو هم میشه خبرش. این مال شرطیه. استفهام مثل من فددار، چه کسی تو این خونه است؟ من مبتدا، محلم مرفوع مبتدا، فددار خبرش، علامت سوال، من فددار، چه کسی تو این خونه است؟ تا اینجاش معلوم؟ پایین یه حاشیه‌ای داره، دیدید؟ او ما اضیف الی اسماء الشرط، دیدید؟ یا چیزهایی باشه که اضافه شده به اسماء، این میشه عرضی. مبتدا خودش بگید صدارت نداره، ولی چون اضافه شده به اسماء شرط و استفهام دارای، بگو صدارت شده، چون مضاف و مضاف الیه نمیشه که از هم جدا کرد، کل کلمت واحدن. او ما اضیف الی اسماء شرط و استفهام، نحو غلام، غلام من، این غلط نوشته، این غلامو دیگه نمیشه چیز کنی، میدونی چرا؟ اگر مگر اونو بکنی تضرب هو، مال شما تکرم هو نوشته، خب اینم بشه تضرب هو، ولی اگه بگی غلام و من تضرب غلطه، چون موقع غلامه باید بخونی، این تضرب یادتون از فعل متعدیه، اون غلام رو نصب میده، یا باید بشه مثالش اصلا اینطور کنی، اون مثال بالا بود من یکسل یخسر، درست شو؟ بالاش بنویسید غلام و من یکسر یخسر، اینم باید غلام مبتداست ولی واجب مقدم شه. چرا؟ چون غلام اضافه شده به من، کسبه، بگید صدارت. مثال ایشون غلام و من تضربه، تضربه، ازربه، بله خون دیگه اصلا دیگه مبتدا نداریم که میشه مفعول. غلام و من تضرب هو ازرب هو، خوندیم اینو که اگر فعل متعدی داشتیم به ضمیر اضافه شده بود میشه باب اشتغال، یعنی تضرب هو، و تو باب اشتغال گفتیم بهتر اینه که مبتدا بشه، تو بعض شرط خوندیم با غلام و من تضرب هو ازرب هو. یا این یکی نگاه، غلام و من فدار، پسر چه کسی تو این خونه است؟ الان غلام شده مبتدا، نمیشه فدار خبر رو برش مقدم کرد. چرا؟ بدنی که غلام چون اضافه شده به من صدارت عرضی پیدا کرده. صدارت چی پیدا کرده؟ بگو. عرضی، صدارت عرضی. بله، من مضاف و الی محلا مجرور تو هر دو صورتش. این یه صدارت عرضی، نگاه، مقرونن به ما له صداره، یا مبتدا مقرون شده، مقرون یعنی قرین شده، چسبیده به چیزی که صدارت داره. مبتدا مثلا لام ابتداییت، لام ابتداییت داره چیه؟ صدارته. مثلا داریم لیوسف و ابوه، لیوسف و ابوه احب و الی ابینا منا، چی؟ لیوسف و اخوه احب و الی ابینا من. لیوسف و اخوه، دیگه یوسف مبتداست، لام داره صدارت داره، یوسف خودش مبتدا صدارت نداره ولی به خاطر لام دارای صدارت شد، صدارت عرضی. مقرونن به ما له صداره. نه، و لل موتو فی رضا الله خیر من الحیات. قطعاً این لام لام ابتداییت، معناش میشه تأکید. قطعاً مرگ در خوشنودی خدا، مرگی که با خوشنودی خدا باشه، خیر من الحیات، بهتر است از این زندگی. الان الموت مبتداست، اگر این لامو نداشت ما میتونیم خیر رو مقدم کنیم، بگیم خیر من الحیات الموت فی رضا الله، اگر لام نبود میشد مقدم کنی، ولی حالا که لام داره بگید امکان نداره. چرا؟ چون لام به اون صدارت داده، صدارتش عرضیه، عارضیه، اصلی نیست. او مشبهن به ماله و صداره، یا شبیه باشه به چیزی که دارای صدارته، بهش میگن این الذی، الذی که شما اینجا دیدی، این موصول شبه شرطه، شبه شرطه. چرا شبه شرطه؟ به دلیل اینکه ببین اون یدلونی موصولی که بعدش فعل مضارع بیاد، یدلونی فعل مضارع اومده، بعدش هم جمله اسمیه اومده لهو درهم، فای جزای شرط که بهش میگن فای شبه جزا به این فا باشه. موصول چی گفتم؟ موصول اگر بعدش بگید فعل مضارع بیاد، خبر اون موصول جمله اسمیه باشه، فا داشته باشه، که به اون فا میگن فایه، بگو شبه جزا، درست شد؟ شبه جزا، شبیه جزا. اینجا این موصوله دارایه، بگید صدارت میشه، این مبتدا داره صدارت. الان ترکیب کنیم، الذی محلا مرفوع مبتدا، یدلو فعل، ضمیر هو فاعلش که عائد صله به موصوله، یدلو فعل ضمیر هو توش مستتر فاعلش، عائد صله به موصول، برمیگره به الذی. نون وقایه، یا مفعولون به، علا مطلوبی، جار و مجرور متعلق به یدالله، مطلوب هم اضافه شده به یا، مطلوب اضافه شده به یا. فا فای شبه جزا، لهو خبر مقدم، درهمون مبتدای مؤخر، جمله لهو درهم خبر الذی، درست شد؟ اینجا مبتدا باید مقدم باشه. چرا؟ چون شبیه به اسم شرطه، شبیه اون من یکسله. الان شما الذی رو بردارید، الذی رو جاش من بذارید، میشه ها؟ بگی من یدلنی علی مطلوبی فله درهم. یعنی چی؟ هر کسی من رو راه نمایی کنه بخواستم، یه درهم بهش میدم. این رو بهش میگن شبه شرط، چون الذی بگید ادات شرط نیست، ولی چون خبرش با فا اومده و حالت سبب و مسبب پیدا کردن، تو شرط فعل شرط میشه سبب، جزای شرط میشه چی؟ مسبب. اینجا هم همین حالته، دلالت کردن بر مطلوب سبب شده برای چی؟ بگو. برای اینکه یه درهم بده. چون اینه بهش گفتن چی بگید؟ شبه شرط، چون ادات شرط نیست. به این فا هم گفتن فای بگو، شبه جزا، چون فای جزای شرط نیست. به این الذی هم گفتن شبه جزا، یعنی شبه ادات جزاست در اینجا. شرایطش هم گفتم، گفتم الذی باید بعدش فعل مضارع بیاد، خبرش هم باید جمله اسمیه با فا باشه. مشبع انای الذی دارای صدارت شد. مبحث بعدی میرسم یا نه؟ دو سه دقیقه رو گذاشت، بگذارید درمه این چند قرار اون برگه بالا بزرگی ها بگیر بیار، انشالله بقیهش سه شنبه.